Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura. Więcej rozpogodnień, proszę Państwa, na południu. Tak miało być, ale poszło inaczej. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8-10 w centrum i 20 w Małopolsce. Wiatr umiarkowany na przeważającym obszarze będzie właśnie wiało tak sobie, a na północy powieje silniej. Polskiego Radia. Jednym słowem pogoda kapryśna. Państwo słuchają, zapraszamy na weekend. Będzie muzycznie. Towarzyszymy Państwu w to piątkowe, wczesne popołudnie. A przed nami o tym, jakie imprezy muzyczne przed nami. Także nie zabraknie spotkań. Rafuzar pomoże w rozszyfrowaniu znaczenia jednej z piosenek. Dzisiaj będzie to zespół Coldplay. No i na koniec cztery łapki. Piotr Firan. Razem spędzamy czas do godziny 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, czasami człowiek jak czyta prognozę pogody, to się zamyśli i zastanawia się, czy już przeczytał to słowo, czy nie. No i tak to wygląda. No cóż, 6 minut po godzinie 12, weekend się rozpoczyna. Znaleźć na nowo swój rys. Wolę do walki, muszę żyć i to wszystko, nim upomni się czas. Przysypy piachy. Znów czuję moc, znów ostry niby skalpel mam wzrok. I znowu mam ochotę, by mieć, nim wróci zima, przygody wszystkie. Znów czuję moc, pod skórą jakby iść po zapachu, to być wszystko, co może dać. Dać życiu smak, zakochać się w tobie i głośno potem płakać. Muszę żyć i to szybko, nie ma sensu spać. Nie tego lata. Taka jasna noc, się połóż i nie idźmy spać. Hey! Choć kiedyś nas pochłonie mrok, dziś świecą nam tysiące gwiazd. Tego lata. 9,5 minuty po godzinie 12. Polecam na te zimne dni zupę gulaszową i smacznego. Dziękujemy bardzo. To czas rzeczywiście rozgrzewających zawiesistych zup, ale coś, co podnosi temperaturę, to także dobra muzyka, no i rytm, proszę Państwa, i taniec. Jaki to będzie weekend, jeśli chodzi o koncerty? O tym za kilka minut. Polskiego Radia. Ciebie gdy sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Krokiem spacerowym przechodzimy do kolejnego punktu programu. Przed nami trójkowy przewodnik koncertowy. Pewnego pięknego dnia w 2012 roku powstało rockowe trio, które samą obsadą gwarantowało świetną muzykę. Billy Sheehan, znany z zespołu UFO, Mike Portnoy, najbardziej legendarny perkusista Dream Theater i Richie Kotze. Zwykle supergrupy rockowe po jednym albumie rozchodzą się po swoich domostwach, ale nie The Winery Dogs. Panowie w tym roku wydali trzeci studyjny album, który będą promować na koncercie w tę sobotę w warszawskiej Progresji. Warszawska Progresja przygotowała jeszcze jednego topowego artystę na ten weekend, choć kompletnie z innej bajki. W niedzielę w tymże klubie zagra IMX. Przechodząc do polskich artystów. Dziś w Domu Kultury Lublin zagra Lordofon. Vito Bambino będzie miał sporo pracy w ten weekend. Będzie go można usłyszeć na trzech koncertach. Dziś w klubie Teatr w Łodzi, jutro w Poznańskiej Tamie, w niedzielę w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Za to dzisiaj w Poznańskiej Tamie zagra Rosalii, by dzień później udać się do Torunia i zagrać koncert w klubie NRD. Dziś Happy Set zagra w klubie Zmiana Klimatu w Białymstoku. Również dzisiaj zagrają Świetliki w krakowskim klubie Zaścianki. W sobotę w Gliwickiej Arenie zaprezentuje się Kasia Linz. Za to w niedzielę w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu zagra Wojtek Mazolewski Quintet. Dla towarzystwa pan Wojtek zabiera ze sobą Piotra Roguckiego, Zalewskiego i tajemniczego gościa, którego tożsamości na razie nie ujawni. Na koniec artystka, która niespełna tydzień temu wydała swoją najnowszą płytę pod tytułem Tam. Natalia Przybysz, bo o niej mowa, z tej okazji udaje się w trasę, by płytę promować. Jej początek zaplanowano w łódzkim klubie Teatr i właśnie tam pani Natalia zagra koncert w tę sobotę. Szum deszczu przed świtem każe obudzić się, nim wstanie dzień.

time you said that we can't be together. Because we've gone from different sides. Coldplay w Trójce i Bed & Breakfast w Pigułce, a jutro o poranku zapraszamy Państwa na naszą audycję Bed & Breakfast od godziny 6. ciągle nam pod duszak tani. Uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan. Ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów. Rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki. Lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Za wiele o miłości wiem, szukałem znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, zapomniałem, noc zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo. Czemu mnie jeszcze ciekawisz? Po przerwie powraca do stolicy Marsz Kundelków. Naszym gościem jest Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie różnorodna społeczność, chociaż no, pogoda może być problematyczna, ale i tak właściciele muszą wyjść ze swoimi psami na spacer, a psiarze lubią ze sobą rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, także opowiadać różne historie a propos zachowań piesków. Jaki jest cel marszu? Główny cel naszego marszu to promowanie idei adopcji psów, ale są też cele poboczne, bo razem z nami idą w marszu psy z Palucha. Będzie można je rozpoznać po czerwonych chustach, które będą miały na sobie. Będzie ich setka i to są psy, które wciąż szukają domów i jadą na marsz z nadzieją, że być może właśnie tam, na Starym Mieście, znajdą swoje nowe rodziny, takie już na zawsze. No a te osoby, które przychodzą ze swoimi psami, przychodzą po to, żeby się nimi pochwalić. No właśnie. Czyli to będzie trochę taka parada tych piesków, które szukają rodziny. Tak. My jako schronisko na Paluchu organizujemy dużo takich wyjść. W zasadzie przynajmniej raz w miesiącu organizujemy akcję pod hasłem Adoptuj Warszawiaka i z naszymi schroniskowymi psiakami jedziemy w różne części Warszawy, żeby pokazać wszystkim, że nie ma się czego bać, że psy ze schroniska to są zupełnie takie same psy jak te, które mieszkają w naszych rodzinach czy u naszych sąsiadów, tylko to są psy, które na jakimś etapie życia nie ze swojej winy straciły domy, a poza tym zupełnie niczym się nie różnią. A schronisko to też nie jest tak straszne miejsce, jak może się wydawać. No właśnie. Pani Patrycjo, jaka jest procedura adopcji? Jeśli chodzi o psy, bo o nich teraz rozmawiamy. Tak. Procedura jest kilkuetapowa, to znaczy najpierw trzeba w ogóle wybrać psa, którego chcemy adoptować. Można przyjechać do schroniska, ale zachęcamy do tego, żeby najpierw zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam można się zapoznać ze zdjęciami, ale przede wszystkim z ogłoszeniami wszystkich psów. To jest ważne, bo decyzję o adopcji trzeba podjąć racjonalnie. Dlatego dobrze nie wybierać po wyglądzie jednak nowego członka rodziny, tylko po cechach charakteru. Więc to jest taki pierwszy etap, w ogóle wybór spośród tych 700 psów niemalże, które czekają na domy. Potem jeszcze są 2-3 spacery zapoznawcze, ankieta, w której pytamy o szereg rzeczy, o to, jakie osoba, która się ubiega o adopcję, ma doświadczenie, o to, jak zamierza radzić sobie z różnymi problemami, czym zamierza karmić psa, co z nim zrobi, jeśli wyjedzie na wakacje albo zachoruje. No i jeśli w domu jest inne zwierzę, to jedziemy jeszcze na taką wizytę przedadopcyjną, żeby zobaczyć, czy zwierzaki się dogadają. Czy warto najpierw zająć się wolontariatem, na przykład w schronisku, żeby sprawdzić, jak wygląda opieka nad czworonogiem, jakie są jego potrzeby, żeby później podjąć bardziej świadomą decyzję? Jeśli ktoś nie ma doświadczenia w opiece nad psami, to jest to jakiś pomysł, żeby najpierw zapisać się do wolontariatu. Przy czym trzeba pamiętać, że wolontariusze nie wychodzą tylko z jednym psem. To znaczy, jeśli wybierzemy sobie psa, którego chcemy adoptować, to nie możemy go zarezerwować, a następnie przychodzić tylko do niego w ramach wolontariatu na spacery. Wolontariusze u nas pracują w grupach, każda grupa ma pod swoją opieką kilkadziesiąt psów, ale na pewno, jeśli tutaj przyjedziemy, pochodzimy trochę z psami, to zobaczymy, jakie mogą mieć problemy, jak się różnią temperamentem, usposobieniem, stosunkiem też do ludzi, do innych zwierząt. To może być taka cenna lekcja przed adopcją. Jeśli ktoś z Państwa zastanawia się nad przyjęciem psa do swojego domu, to może warto przyjść na Marsz Kundelków. Pani Patrycjo, już tak na koniec, gdzie się Państwo spotykają w niedzielę? Startujemy z rogu Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia, dokładnie spod pomnika Mikołaja Kopernika. Idziemy Starym Miastem, a finał marszu będzie w Parku Fontan na Podzamczu i tam będziemy czekali na wszystkich z naszym namiotem jeszcze do godziny 15 i tam także będzie się odbywało darmowe chipowanie psów, więc jeśli jeszcze ktoś ma psa, który nie jest zaczipowany, to zapraszamy, można mu sprawić taki prezent z okazji Dnia Kundelka i po prostu zabezpieczyć go. W niedzielę w Warszawie Marsz Kundelków, a naszym gościem była Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his sword. Once there was this girl.